الفجر مکی صورت تے پس د سورۃ اللیل او مکی زحان نازل شوه په نزول کې لسم دے او په ترتیب کې نه اتیا نوسی دیرش آیاتونه دی پکې مخکی صورت کې تخویب او بشارت او نوست ترغیب ورکی عجزی تا چا اللہ تا زان عجز کئی چی دا یرین پا امن شی او خوشحالی در تنصیب شی صورت مقصد ام دا غده چی تزہید پی دنیا زکر کئی پدری و طریقو سرا یو دا چی انسان تا مرض لگی دلی دے نو دویم داغی سبب سرے او درے میلاج سرے دا دریوان خبری بذکر کئی د مرض بیان آیت یو لسم کی کئی چه الَّذین تغو فی البلاد فاکسرو فیها الفساد فصب علیم ربک سوط عذاب او دا غزی پامل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه دا مرض دے چه دنیا محبت تے او سبب مرض اغن لسم آیات کی ذکر کئی و تحبون المال حبا جما چه دا غزی پارا سبب د مال سره ډیر محبت کولی او علاج ول ذکر کړی دی یشتم آیات کې کلا اذا دکت الارض دکن دکا چې مرګ را آیات کې قیامت را آیات کا نستابه دا دنیا نه به رغبتی راشي او آخرت ته به رغبت پیدا شي. چنانچه صورت کې ټولی 15 خبرې وی یو نصیحت ور کول هغه اوقات او خستو باندې چې خلق په کرایېخ شي او په غفلت کې پاتې نشي او دویم د دنیا د عذاب نه ير اور کئ په هلاکت د هغه قومونو چې نافرمانی کولا دا و نمونه به واخلي او اهانت د مال به ذکر کې دریم او محبت د دې دا به ذکر کې چې انسان دا سبب د عزت ګرځي خدای سبب د عزت نه لري او سلورم د اخرت د عذاب نه پاتو طریقو سره ير اور کئ او پنځم ترغیب به اطاعت تور کی چې الله خبره ومني. حاصل له صورت هم دا دی چې نن ورځ دا ورځ د ګټې ده نو یخ شو د کیږم ځان مو د کوس ګټه وک آخرت لا. بسم الله الرحمن الرحیم والفجر قسم دې په وخت د سحر وليال عشر او پشپول سباندي والشفع او پجبت والوتر او پتاق والليل او پشپا اذا يسري كل چشا کی يا روانشي قسم بسره هل في ذلك بشكا پدي کی قسم قسم دي لزي هجر پر د خواندانو د عقل فجر د ذکر کلو دينه کم سحر مراد دي بازی وی دا اری و رزی سهرتی مراد دی چه اللہ وی دا گوا دی پدی خبرو باندی چه انسان کامیابی دا دنیا پا محبت کی ندا و دا دنیا پا مالونو کی ندا کامیابی پا دین کی دا کامیابی پا صحیح عقیده کی دا او یاد محرم دا میاشتی دا اولانی و رزی سهرتی مراد دی چه دا غین اسلامی کال شروع کی گی او بازی وی دا اختر دا میاشتی دل سمی ورزی نزل حاجی دل سمی سهر تی مراد دی او سوک دا سهر منز تی اخلی زگا بده که دا ورزی و دا شپی ملائک جمع کی گی او لس شپی چی دی دا غیم ازداغ کم گن اقوال دی اکثر وی دا دینا دا زل حاجی لس شپی مراد دی دا قط اختر دا میاشتی چی دا دیری قیمتی شپی دی او بازی وی در رمضان اول عشره تی مراد ده او بازی وی در رمضان اخیرنه عشره مراد ده او بازی وی چې د محرم د میاشتې اخیر اولنۍ لس ورځې دي چې اخیر عاشورا راشي او لس ورځې د ذلحجې دا صحیح تفسیر دی او مصداق دی. چنانچه حدیث مرفوع کی راضی د عبدالله بن عباس پر روایت هو چې نبی علیه السلام فرمایي نه ده یو ورځ چې عمل صالح پاک الله ته پسند وي د دې ورځو نه چې هغه لس ورځې د ذلحجې دي د غټ اختر. صحابه وی چې جهاد پی سبیل الله په نور ورځو کې څوک وکړي نو هغه هم به دې ته نه رسي. نبی علیہ السلام فرمایل چې که په نور ورځو کې چا جهاد هم وکړو هغه جهاد عمل هم د دې ورځو نیک عمل ته نه رسي. البته هغه مجاهد چې هغه خپل مال هم قربان کړو ځان هم قربان کړو کور ته رانغې د هغه مقام ته څوک نه رسي. او جبت او تاغ نه څه مراد دي؟ هر جب او هر تاق. او بعضی وی جب دا مخلوق دے تاق اللہ دے. دغسی جب دا گن شیو ندی کپر ایمان ہدایت گمراہی نیک بختیا بد بختیا شپاورس مانز مکا وچ دریاب نورس پوگمائی پیرے انسان دینی جب تی او تر تاق تو دا اللہ دے دا غصب السوک نشتا. واللیلی ازا یسر اشپا گوان دا چکلا روانشی او آخر تو رسیگی. نو دا ٹیم کی حدیث کی رازی ینزل رب تعالی کل لیلہ اللہ را کزیگی ارشپا اسمان دنیا تا. نووی آیشتے سوک بخن اختن کے چی بخن و توکم آیشتے سوک رزق اختن کے چی رزق ولا ورکم. دا گواری حل بے شکا فی ذالک بدی کی قسم ہونا قسم دے یعنی عبرت دے ایزی حجر دا پار دا خواندانو دا عقل چچا کی عقل وی حجر عقل توی عقل تزک حجر وی دا پمانا دا منع کون کی رازی چچا کی عقل دا منع کئی دا غلط و کارونو نا او چی غلط کار سو کئی نو پوش عقل نشتا بکی. او دا قومونو ذکر کئی چی کم حلاک شو دی ناپرمانی کولا. علم تر تنگوری کی پسرنگی فعالا کار کڑے ربو کاستا رب بیاد اندادیانو سرا. ایرما چی ایرم دی ذاتی لیمات خواندان دستنو ذاتی لیمات خواندان دستنو او ذاتی لیمات خواندان دو اگدو اگدو بدنونو. التي اغلم يخلق چنه پیدا کړی شوی مثل ها داوی په مثل په بیلات په خارونو کې داسې خلقو. سمود الذين او سمودیان اغا جاب الصخرة چې توغلی کانی بیلات په میدانونو کې او د غرونو په لمنو کې کانی توغل. فرعون او فرعون ذل اوتاد خوند میخونو چې سزاګانی به په میخونو ورکولې او دغه سی خاوند لخ کرو غټ غټ نغټ لخ کری وی کوړ می وی. الذین آکسان توغو چری سر کشی کړوا فل میلاد پخارونو کې فاکسرو نزیات کړو فی حال فساد پدې کې فساد فسوبا نرا واستو علی پدې باندې رم بو کستار سو تا عذاب یو حسد عذاب دا عذاب یو کوڑا یو سه پراوستا او ټوله سپلای کړو نو دسی نه پاغوی راوسته او پنورو نشی راوسته. اینا رم بکا بشکستا رب لبیل مرساد خاما خا پا مرچگا کی ده اینی پا انتظار ده که بل چاده سی کول نو پاغبانی با هم عذاب رازی. عمل انسانو نو هرچ انسان ده ازام ابتلاو ربو کلا چی امتحانو کی پدر رب ده فاکرمہو نو عزت من کی دلرا و نعمہو پنعمت کی دلرا. فیقول دے وی ربی اکرمن زما رب عزت من کڑے دے مال را. دنیا و مال چرش وی دا عزت سیز دے خالص دنیا. و اما ازام ابتلاہو اہر چکل امتحانو کی پدباندی فقدر علیہ رزقہو نو تنگ کی پدباندی رزق دا. فیقول دے وی ربی اہاننی رب زما سپکڑے دے مال را. معلوم شو دے انسان چی دے دین سے تعلق نئی داغ پنیز باندے کامیابی او ناکامی دا پا مال کی او دا مال پا نشوالی کی دا شمالو کامیاب او چمالو دے ناکام. حالان کی دا اللہ پنیز باندے کامیابی او ناکامیابی اپا دے کی ندا پا دین کی دا او پا صحیح عقیدہ کی دا دا چا عقیده صحیح وا دین و سره و کده غریب دی کامیاب دی کمالدار دی کامیاب دی او چې وسه نو نو کمالدار دی هم ناکام دی او که غریب دی نو هم ناکام دی هر انسان دا خیال دی دا مرض دته لګېدلی دی چې په دنیا باندې د دومره د و سره تعلق دی چې دا مدار د کامیابی ناکامی او د عزت او د بیزتۍ ګرځولی دی مرض شو کلا د سینه دا بل لا تکریمون الیتیم بلکې تاسو عزت نه کوئ د یتیما ولا تحاضون تاسو تیزی نه ورکوئ الا طعام المسکین په طعام د مسکین باندې دا قباحتونه به تاسو کې دي ولا تحاضون الا طعام المسکین وتاکلون التراث او تاسو خوري مال د مړو اکل لما په خوراک ډیر سره د مړی مال دام دے چې څوک د چا میراث نور کې په میراث کې سي او دام دے چې په غلط طریقې سره هغه ته چل جوړ کړل د غریبان پوسا تلی ای چې مړی وښنو درې ما خامی پسې وک او دا لړمیال واده او در تختیال واده او دا پلان کې ال واده او چې جمعراله نبی به سي جمعه وکا او سلو اختی وکا او ترین وکا دام د مړو مال خوراک او د دې دا خو مرض شو چې دا مرض د تلګېدلې ده خو سبب یې شې ده او تو حبون المال او تاسو محبت کوي د مال سره حبن جمن محبت زیاته مال سره محبت ډېر راغلي ده نو په دې وجه دا کارونه کوي چې څوک فساد کوي او څوک سک کوي او څوک سک کوي او څوک کوي چې دنیا و کامیابی ده او کنه و نشته علاج یې سره مرګ ځانته یاد کې قیامت کلنا دا سیندا اذا دکت الارض کلنا چی اجرق ولیش از مکا دکن پجرقی دو سرا دکن پس دجرقی دونا و جا رب بکا و راش استارب والملک و ملائک سفن سپا سپونا سپونا قطار پا قطار راش سنگ چی دا اللہ دا شان سا مناسب دا و جی ایوم ایزن بی جہانم اور راب استشی پدا ورز جانم یوم ایزن پدا ورز اتذکر الانسان نصیحت به قبل انسان او انا له ذکر او چرته به د پاره قبل اول د نصیحت پیده د نصیحت قبل اولو به چرته صحیح حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي چې د جانم د پاره به اویا زره واګي او دا به جانم ته چولی او ملائک به راکاږي میدان د معاشر کې به راخاره کی او چې دا راخاره چې یو قسم له غړمبا به جوړ کی او شور به جوړ کی دا به ډیر د یری حالتي و انسان ځان ته دغه شیونه رعایت کړي دنیا محبت بستر زړه نه وځي هنده یتیم بستر لاس راکا اگر دنیا محبت بستر زړه نه وځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بهترین کور په مسلمانانو کې هغه کور دی چې پاک یتیم وي او دغه څخه کېدی شي او ناکار کور په مسلمانانو کې هغه کور دی چې یتیم پکې وي او دغه ثبت کېدی شي او نبی علیہ السلام وی انا و کافل الیتیم فی الجنت ها کذا زاو دی یتیم کفالت چسو کی منگ بجنت کی داسی ہو دنیا سے محبت مکوا حدیث تے خدسی اللہ و یبن آدم اے انسانا تفرغ لے عبادتی زما عبادت تزان پارق کا نجتا زما عبادت تزان پارق لو املہ صدرک غنن زبستا سنا دمالداری نڈک کم واسد فقر کا او ستا فقر او غریبی به بند کم او کته ځان نه پاریږې نزب ستا لاس د مشغولتیا او د کارونو نه ډکم او ستا فقر او غریبی باندې ختمیږي تر مرګ پورې و تم محتاجی جانم چوی نو تبا د پن نصیحت اخ جواب پیدا نه ور کوي بیا اوس تو اخ پن نصیحت عمل وکړه یقول وای با یا لیتنی حیا افسوس دې ما در قدم تلی حیاتی چې ما مخ کې غلوې د خپل ژوند د پاره ژوند هغه د قیامت تی مراد دی او یا پیلی حیاتی په نه پیسر دی ما مخ کې غلوې پی حیاتی په خپل ژوند د دنیا کې دنیا په ژوند کې میزان نه مخ کې سره یې غلوې فیوم ایذن پدور لا یعذب عذاب بنشور کول عذاب او په شان د عذاب د الله احد حصو کا چ اللہ سنگ عذاب اور کئی پری اور بانی چمبے سی زی او میں جن دے کیا ولا یوثق تلل من شکول و ساقه پشان تلل الله پاک احدن حصوکا. شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی فوائد عثمانی کی لکھی دی چې الله تلل بداسي دنیا کې اوسوکو چې جیل توا چولې شي نو کاغه بدن دا خلق تړلې وي او بارته نشی راتلې خداغه سوچ سوک نشی تړلې سوچونه فکرونه هغه کوي ځان لا او پرې سوچ فکر کې ځان لا کله تسلی ور کې تیرې او زلخ به وزما چل به وشي خود جهنمی سوچ به مالا تړلې دغه سوچ به مده نشی کولې چې یو زم یا سي داسي سخت تړلې وي. یا ایتها النفس المطمئنه دا خطاب چې کیږي نو دا اغا پاک خلق ته کیږي رزن کدن پوخ کی آیا وو ته قیامت کی کیږي. یا ایتها النفس المطمئنه اے نفسا آرام کوون کیا او یقین کوون کیا چې شک دینه کولو ارجعی واپس شی لا ربی کی پترم دغ پلرم رادیتن خوشاله مردویا خوشاله کلی شوی خوشاله وی د الله په فیصله باندې او یا په دې خوشاله چې به بچی د عذاب نه او مرضی یا خوشاله کړی شوی یا عمل مدد عمل ثواب باندې ته میلاو شي. فدخولین داخل شه په عبادی زما په بندیانو کې زما کم خاص بندیان دی او کې ته داخل شه او دخولی او داخل شه جنتی زما جنت تا دا به ته ویل کی. بعضی مفسرین لیکلی دي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے طائب کی پاتی کی دو آخر وقت کی دے نابینا شویو او ډیر خدمت اکڑے و دا قرآن نو آغا چکل او پات شو نو دا آغا دا او پات نپس ہندازی او شنوانت کی مرغی وچا کپن کی ننوتا او دغسی آواز کولو یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ او فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. او چی کلا با قبر کی کیغو دیشونو امرغی کتور کشوا دام دا داغ نیک عملو چی داو اینائی کولا دا صورت امتیازات اوقات دا جزئی په ذکر شو مرض د انسان ذکر شو سبب ذکر شو علاج ذکر شو او د نفس مطمئنه بیان پکې وشو.